نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 101 سے 108 تک. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 4، آیت نمبر 101 to 108. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تسألو، نہ تم سوال کرو. ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں. ان تبدلکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے. تسوکم، بری لگے گی تم کو. وَإِن، اور اگر. تسألو، تم سوال کرو. انہا، ان کے بارے میں. حین، جس وقت. ينزل القرآن، نازل کیا جاتا ہے قرآن. تبدلکم، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. عف اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے. واللہ، اور اللہ تعالی. غفور حلیم، بخشنے والا ہے، بردبار ہے. قد سألها، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں. قوم، ایک قوم نے. من قبلكم، تم سے پہلے. ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے. بها، ساتھ ان کے. کافرین، کافر. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے. یا مقرر کیا، دونوں لفظ جعل میں آئیں گے. من بحیرۃ، کوئی بحیرہ. ولا سائبۃ، اور نہ کوئی سائبہ. ولا وسیلہ، اور نہ کوئی وسیلہ. ولا حام، اور نہ کوئی حام. ولكن، لیکن. الذين، وہ لوگ. كفروا، جنہوں نے کفر کیا. يفترون، وہ باندھتے ہیں یا گھڑ لیتے ہیں. عَلَى اللَّهِ، اللہ پر. الکذب، جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے. لا يَعْقِلُونَ، نہیں عقل رکھتے. وإذا اور جب قیل لهم کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ الى ما طرف اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے وَإِلَى الرسول اور رسول کی طرف قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو ما وجدنا وہ جو پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو اولو کانا کیا بھلا اگرچہ ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا يعلمون نہ وہ جانتے شیئن کچھ بھی ولا يهتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو علیکم تم پر ہے انفسکم تمہارے نفس بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ حفاظت کرنا دوبارہ بولتی ہیں اس کو آپ دوسرا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں علیکم انفسکم تم پر ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنا لا یدرکم نہ نقصان دے تم کو من دلا وہ جو بھٹک گیا اذا اہتدیتم جب ہدایت پا لی تم نے الی اللہ طرف اللہ کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کے سب کا فینبیوکم پھر وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان اذا حضر جب آ جائے یا حاضر ہو جائے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت حین الوصیتی وقت وصیت کے اثنانی دو ذوا عدل صاحب عدل منكم تم میں سے او آخرانی یا دوسرے دو من غیرکم تمہارے سوا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے سوا یا غیر مسلم ان انتم اگر ہو تم ضربتم سفر کر رہے تم فی الارضی زمین میں فاصابتکم پھر پہنچے تم کو مصیبتو مصیبت الموت موت کی تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو من بعد الصلاح نماز کے بعد فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی ان ارتبتم اگر شک میں پڑے تم لا نشتری نہ ہم بیچیں گے بھی اس کو ثمنًا قیمت میں ولو کانا اور اگرچہ ہوں زا قربا رشتہ دار ولا نکتمو اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو انا بے شک ہم اذن تب یعنی اس وقت لمن العاصمین البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے فائن اسیرا پھر اگر خبر ہو جائے الا اس بات پر انہما کہ بے شک وہ دونوں استحق کا وہ دونوں حقدار ہوئے اسمن گناہ کے یعنی گناہگار ثابت ہوئے فآخرانی تو دو دوسرے یقومانی دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ من الذین ان لوگوں میں سے استحق کا حق ثابت ہو گیا علیہم ان پر اولیانی دونوں قریب ترین اس لفظ کو بہت غور سے دیکھیے گا او آوا نہیں ہے ٹھیک ہے اولیانی دونوں قریب ترین اولا کا تثنیہ ہے فیقسمانی پھر وہ دونوں قسم کھائیں گے باللہ اللہ کی لشہادتنا البتہ ہماری شہادت احق زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے انا بے شک ہم اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب تر ہے ان یأتوا کہ وہ لائیں بالشہادتی گواہی کو على وجهها، اس کے منہ پر، مراد ہے سامنے. او یخافو، یا وہ ڈریں گے. ان تردا، پھیر دی جائے گی. ایمانن، قسمے. بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واسمعوا، اور سنا کرو. واللہ، اور اللہ تعالی. لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا. القوم الفاسقین، اس قوم کو جو فاسق ہیں.